Én is. Ahogy nem mondom, hogy gyakorlatilag mindegy. Ha mentek? Jó van, na! Veszélek! Hú, vagyok én. Itt vagyok már. Jó. Elrendezted a mamát? Nem mondja, nem kell jobban rendeznem. Nem adták ki táfatot. Vagyom, őszintem, ha meg fogok, ha adoklik meg. Mit nem akar? Találta magatokat, hogy felhívassa a hitnát. Már megyen a hitnát kell hívni? Ha rossz lesz, akkor hitnát kell hívni. A nagyban mossa fel a... Ma is jelent. Mondja, nem kell dolgozni, akkor is dolgozik. Mossa fel nagyban a bejáratot. Milyen bejáratot? Ami van az ajtó ellen, látod? Nem tudjátok. Mit érdekel az engemet? Mert be kell hozni a szarcsomat, mindjárt el kell vinnem a... Mert kivárni a sorvot, aztán akkor kitítő. Szóval kidíszítem, aztán készen is vagyok. Thank you. A süteményeket bent hagytunk. Volt itt egy MS a szakfagyúval. Meg is engem sáros volt a kezem, mondtam Jancsinek, hogy hozza be. Szóval ő mindjárt hozza be. Köszönöm. Itt van Jancsi, nincs van Jancsi. Majd ez az akkor már kell maga a tojás és a szakhoz. Ugye elviszem az asszonynak a pontos olyan tisztázat tudok elérteni, jó? Uram, Isten, mi lesz ebben a sok tökkel? Átállt a tököket tűnni? Mi? A tökök? Biztosan nem lesz. Mi? Jó. Hát mondom, hogy ebben erről a hajóban. Jó, az nem. Jó lesz így, tegyek ügyesen, vagy nem kell? Neked gyerek, pedig vagy te itt? Akkor nem lesz ott kételíteni? Már ilyen nagyon nagyok vagy? Nem, most nem kérlek. Már ugye két asztalt kell megcsinálni, hogy elég egy nagy? Két asztalt? Ez két kicsit is, hogy a traktora lesz? Traktora? Mindenki sem annyi víz, amit mindenki hasonló jött, hogy lehet kapcsolálni. Vagy a potót, igazúságot. Az asztal kell elrendelni. Ki kell venni a nagyot, nem? Kik jönnek még? Azt az ajtókat leszenni, berakadt a garázsba. Amint van itt bőven. Hova indult el? Kifel anyászod, öntsön ki a traktorolát. Van vidámunk, ha jönnek. Hát ennyi, csak mindjárt visszajövök. Az nem ők fura lenne egy 25 évesnek ilyet hozni. Kinek? Jön csikocsi kocs fel vagy nem? Na, adj az úr. Mindjárt nekünk megyek. Hát a kis társam volt, hogy elvégítettem. De szépen. Még elszólok, elviszem az asztalot, ezt a vakszot, ezt már kész is. Hova tészítés? Ez a garázsban csak majd nézem, hogy hol van, hogy ez a tanítomat haza hozza, akkor azt az bőkkel. Á, így befár. Mondom, hogy a kincs kicsit fölött tartsa, de kincs nem fogjuk azért kiszerni. Tovább tart visszalakni. Hát az arra és akkor már jó. A gyerek praktikál, gondolom, akkor ez jön, nem? Ja, már jöttek volna. Már ilyen jöttek is? Jöttek. Hát ez jó van működve. Sziasztek! Nem tudom. Itt van Erika. Erika. Szia! Á, vagy Erika, hát boldog szeretnék! Ott van az egyik, aki a járak, Szabó Ronald. Ő képviseli Tolackait Szerbiában. Na, mindjárt jövök. Jó, de sajnos azt hallottam, a balnak akartak azt mondani, hogy újságírót, és egy képen voltak egyszerűen kirúgni. Ilyen másik. Oda születésnapot. Románia, hallottad ezt? Valad, adja, a neked is egy kis pálinka. Én nem tudom, hogy nem szoktam annyira figyelni. Hallod, ott az Erika csomagjában van neked is egy kis pálinka. Kis üvegbe tettük, amit az Erika bűnök tegyen úgy is, egy kis hóstoló. Milyen üvegbe tettük? Hát, amit a pálinka. Én nem fejtettem meg ezt a csomót. De majd én is vagyok neked, de azt hiszem, hogy mindig a mélyvíz szobat egy csomót. Ott van a mélyvíz. Ott van a mélyvíz. Hogy kérdez a mélyvíz? Hát ezt szételek meg azért, jó? Erre van a... Mert egyet már megcsináltam. Kész, jó van. Én a 94-es. Akkor el vagy a szegény, olyan szegény, olyan szegény. 94-es. Mi van? Nem van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. De nem tűnt szerintem, csak ki kell húzgálni. Ha kell, akkor nem akkor kidobni. Ennyi. Köszönöm szépen. Hát, kérdezni, hogy én nem akartam kidobni. Kezem mosok. Nem a reggelig hidegek. Mi nem tovább ennyire ki erre? Hát a raskajra lesz kéne már. Ez a jó. Nem férünk másképpen. Elférünk, jó. A fiú fegyek mindjárt megterítene. Jó, meg lehet tenni meg. Lábaik. Hát Tényleg, hogy nem találtok, mennyi liter az átlagfogyasztás, vagy mennyi szám, mint átlagfogyasztás. Hát most már mihez képest? Autót vágtasz. Nem lehet, hogy mész, kitankolod otthon, megjelmész tankolni, megint kitankolod otthon, megjelmész tankolni. De hogy úgy? Hát elvileg azt mondják, hogy napi 50 liter lehet. De az 50 liter az a kedvezményesen. Mm-hmm. Hogyha nem kedvezményesen, hanem a rendes áru kifizeted, akkor amennyit akarsz, annyit tankolsz. Szóval, ha ugye az abból az árból tanulkozom, amit azt mondják, hogy ennyibe kerül, akkor annyit nem hozom, amit akarsz. Hogyha az a kedvezményes három, ami tényleg sokkal kedvezményes, az a fele annyi, mint amennyibe kerül az ütemmenyek kb. Nem, hát ez a fele nincsen, de majdnem, de jó valóhatjuk. Abban meg csak napi ötlet. Jó. Hát az a... Én elmegyek a traktorra, a tankolni, az ilyen 350 benyelik. De olyan, hogy miért van nekünk ez a kártyán. Ez úgy van, hogy tankolhatsz, amennyit csak belefér a tartályba. Szóval minden nagyobb, annál jobb. Nekünk az annyiba kerül az üzemanyag, ha ugyanúgy, mert nektek sem nekünk 60 literünk van, 60 literünk többet nem tankolhatsz, mert különben nagyon. Szóval úgy van az ember, akkor kérdik, kifizette, akkor elmegy megint 60 literünk, hogyha a kamerában ne legyen lássa, hogy ilyen elmész egy ezeressel, akkor nem tudom. Mert ilyenek ezek a kínai munkásokat, azt akkor beszélnek kínai, meg angolul is érted, azt nem tudja az ember, mit akar. Most elindul, hogy nagyon korlátos van, hogy kinek van ez a kedvezmény. Kinek? Aha. Mert most már nem lehet, annak már nincsen. Szóval a cégnek, azt nem tudom látni, hogy a földműveseknek állunk van. De azt tudom, hogy nekünk a cégre volt sokáig, szóval mi is nem volt a cég. A cég sokáig nem volt a tűzére, de más lesz a volt. Én is kaptam egyet. Jó, akkor figyelj pitből, akkor pedig tegyük a kamrába. És akkor most már nagyon izézve van, meg azt, hogy most nem is lehet akármennyi, nem csak ötlen. Ennyi már hadd csak így áll. Hát az elején meg még jó volt, hogy kedvezményes üzemanyag minden azt, akkor hogy mindenki is, hogy itt van, hogy a éveket gyártottunk, hogy az osztrákok átadnak ezt tanulni, aztán, hogy visszamenjenek, hogy bírnak menni. Na, az nagy művek volt. De nálunk is ez volt, hogy mikor az volt, hogy mindenkinek 40-50 kedvezményt, akkor jöttek az összes országból. És azért volt mindig hiánya, mert mindenki ízéig tanultnak. Meg volt ilyen, hogy jöttek a... Mindenkinek is, hogy a szabadkások, ugye a magyar rendszeres autókoltól. Valószínűleg erre beszélés, hogy forró alapja. Testvérek intézkedtek, azt ilyen magyar rendszántában eladó. Felyik el csinálni, tudom, hogy eljelszünk. Úgy érzi, most itt van a Facebookon, hogy vennének ezt az agrokartitát, amivel tankolunk. Igen, nekünk is volt, hogy rendben volt, mert ugye nálunk az, hogy beülsz a kútra, akkor a forgalmi, az autónak a forgalmi, hát ezt a kártya, ilyen papírját oda kell adni, legfüttyeknek, és akkor meg megnézik a rendszámot, hogy melyik kútnál tankolt, és tényleg egyezik el, mert akkor úgy. És akkor ilyenek a sorrendek mondjuk nekünk is, hogy rendszámmal, bérbeadom, forgalmival együtt, mert tudod, akkor kicsit a rendszámon, viszont a forgalmi, és akkor... Hát igen, hogy kamodó, hogy csak és akkor a bérbeadom, nem tudom, hogy az napi nem tudom. Mondjál, Tata! Én? Na, itt vagyok. Emesek is nagyon, mit csinálsz? Sziasztok! Meg át kell másra valami a flash-ét. Mi? Laptopra. Az kell laptopot. Én gombot tartó, hogy mindenki tudta a legszebb tudását. Hát köszönöm, szépen. És egy üvegbelé, szíves. Van a laptop. Át kell másra, vannak a flash-ét a laptopról, rajta legyen. Most nem kell egyébként nem érzni. Van a laptop. Ne, stát másra, hogy rajta legyen. Rajta van rajta. Miért legyen? Van anya megkettek, de miért? Nem csak... Van szedjük ki a napszalt. De nem is van, még főzve. Még fél 11 van. De minden is van, és se sűr a semmi. De nem kell kapkodni. Vesen is főzve. Kirakjuk a felfújt a mazolni. De most mit csinálják? Ne kapkodjál, mert... Nem tudom mazolni anya. Nincsen még ebéd, mint hogy nyugodj. Főzed ezt nyugodtan, mi majd ezt mindjárt megcsináljuk. De nem állt meg itt, hogy ilyen. De férsz. Azt mondja, hogy mutatok a család. Ja, jó. Ezt nem lesz így jó. Hát nem, én ahogy fogom közlekedni. Ide, ezt húzzuk ide arra. Már jel. Mondom, nem fog kint, nem féltek ki. Ez szúr. A mamát miatt behoztam. Jó. De egyet adta még időt kérdezte. Majd azt a kicsikét állé teszem. Nem iszok alkohol, leszoktam róla! Mindjárt lehettem azt is. Ja, az utcán szokott. Nem tudom, hogy mi a helyzet. Ez a mit tettem? Ha? Jó, akkor jó lett. Jó. Csinos. És az emberek? Nem olyan exkluzív minden, itt nem bevennek így, hogy meg elmennek a ruhához, nem tudja, hogy ilyen konténerekbe vagy. Hát nem tudom, hogy a műsorban kellettem részt. Csörte, disalma, meg alma. Hát a Gyuri adta az almát, vözösszel voltak az almát, és te is érni rá. Mit van egy kis törött? Hogy lehet volna disalmából egy egész kazán disalmát, mikor csak egy kárt disalmát tettünk? Honnan lehet volna anyját? Azért már az egyik fordult, az olyan fönt volt neki a masszalra, az a sűrű, a másik a meg a kötelő. Extra pisalma volt a komának tényleg full. Na, nagyon jó, az viszont az. A másik körem az ott ilyen mesálom, az is hagyjuk a fiat nem bekozta. Hagyjuk. Hát akkor jó. Akkor nem bírtam meginni azt, akkor iszogattam elég szépen, nem bírtam meginni, akkor kiadottam volt ott egy pohár, az a két is vizet is tudom, hogy ilyen vagyok. Az a két is vizet is pohár lett fél, az utána meg csak bírtam meg. Hello. Jó van, akkor az a koma hagyott ott, az benne volt abban az ibolyának a mérőben. Amúgy is viccam, váh. Ó, de az nagyon jól lett meg az ebbe. Na, akkor így még rámúzt a sör, megittem azt is, aztán egy kávét, megittem azt is. Ó, mert megint. Az ibolyának tettem a kávém a tejet, nap estére már fostam mind a hüzet. Már ki éreztem, Éreztem már, este már készült a pálinkánkra, a hatukán, öltik, nagyon jó. Mindig úgy lehúzzák a vécét, hoztam a gyomor, hogy hallgatok. Ó, Bozsai mondom. Neki semmi kosár sem. Kimegyek ottan. De hát a diszkréten. De nem. Kimegyek. De nem tudom, hogy a gyomor. Nem tudom, hogy a gyomor. Nem. Hazagyűrök. Amit elég. Éhes vagy, hogy ugye jó, várunk át, hogy na, eszek. A képtel. Na, akkor elmegy értik kétszer, létszére. Hát, én jól leverültem. Akkor elmegy kétszer, ahol én kipucolódtam, úgy tényleg, mert egy bevetést kaptam, ahol kipucolódtam. Elmegy kétszer, ahol én nem tudok valami, ez a pálik látó sem egy gondol már hallom. Tudod, ilyen terasztérítők is a házban. Azért,

Nőstény kutya, de az nem a pica pica, más az alap. Más az alap. Abszkuvasz. Nem kell, van a van. Meg a... Nem kell, van kutyán, mire? Törpetacskó. Az törpe, nem? Törpetacskó. A tacskók általában kicsi. De törpe, törpe. Nem, ez normális tacskó. De valami ennél kisebb is, van nagyobb is. Én pont megkülelni valahol, elmesd be a barátnőjére, de engedtek az étteremet, és ott áll, ugye mindig ment valaki, aki saját kapja, eddig hozzám mindig csak így rám néz, akkor figyelj. Mondom, jó, én nem elődöm. Tehát, hogy állnak, jöjjön. De most ott volt, nevesd, nincsen volt benne, csirkehús. Mondom, a rész, te valami, leállt, következőleg megállt a kutya, sú, mint a rakéta. Tehát, hogy a legjobb barátja neki. Ilyen, ilyen, amit, amit, amit, amit, amit, amit, amit, amit, amit, amit, amit, amit, amit, amit, amit, amit, amit, amit, ország össze így kettőnk. Hármasra van. A tata keresi mamát. Jó, jó, van, csak mondom, hogy... Tata keres a tata. Mindig nagyon szeres kutyákat, aztán elmondok. Hát most nekem is az a kimenetek, hogy jól megmondultak ma a kicsit. Jaj, ez így. Nem, a kicsit, a két nagyot. A két nagyot? Két nagyot. Ezek is addig ugatnak, még az emberek hozzájuk. Mi van, de mi van, mi van, de? Ha nem tudja az ember, lát egy sári kutyát, hogy félelmetes. Maga úgy, hogy kinéznek az a szőre, hogy jön ez a fekete, hogy ránéz, komolyan félelmetes. Aztán tudja az ember, hogy a kutya is tudja, hogy milyen helyzet, akkor a kezdődő még elfekne. Borács. A mese ott van kint a... Mi a szemtény már bele? Szartam a nőműtő szemtény. Igen. Ha jó. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Itt a véma. Most De a kombinálásban a magasságban a Most mondja. Nem érzed, nem. Most a felhaladó pár. Most mondja, hogy meg ki akarja találni, még ez rejtély. Köszönöm. Astra Market Show, a kollega jelent. Hozzá pedig a kiosztalkikázat, aki John Day. John Day. Várja, épp akartam tudni, hogy milyen jó volt a bál. Ó, hát én leszéken jöttem. Na, melyik bál? Hát nem voltunk, de az elalós. Gyere, Arnold, itt vagy te is, de jobb énekelsz, mint az én. Hú, van az Arni. Várjál, Martinomban a kalap. A kalap? Mit vagyok én, piros. Most akinál van a kalap azért. Hozzá már egy piros papikát, egy kicsit. Hozzá? Mennyi? Egyet? Kettő. Hozzá három. Oha. A hármat akarok. Egy szeretem, de válaszolok még egyszer, akkor tudom, hogy van állam. Jó. De a Brigitta megnézi. De a Brigitta csak így áll a kezdet, így. Jaj, már nem tudom. Biztos, hogy egy szilófára van. Az jövesen itt elengedte volna. Ezzel a hajával. Ez jó, tényleg jó. De tényleg ezt a mindent mondták, hogy ezt tettek át a húsávé, ez ilyen fajta minden. Az esküvőn sem bírtak elvenni, hogy kimenjek a táncparketről, úgyhogy csak amikor már ketten húztak, és ahogy csak már. Nem majd. Erős paprikát az a Attilának. Nem biztos, hogy nagy erős, lehet, hogy kicsi az erős. Na te hova jöttek itt? Kicsi, nem? Most te tűnjetek oda. Nagyobb kapcsolat. Nem kérdek egy kapcsolat. Milyen erre jönik? Milyen erre jönik? Milyen Nem picit, akkor jól van. Nem picit, akkor jól van. Nem picit, akkor jól van. látod, hogy hullik a könnyen, még hogy full kroppa, és akkor nem tudom csinálni. De nem olyan az azért. De azért csipázza. Voltam esküvőm, és a mennyasszonynak az öccse ugyanígy húsfelesít szeret magának, kiraktuk ugye piros paprikát, és olyan paradicsom lehet csinálni belőle. Annyi piros paprikát tett belőle, tiszta vörös volt az egész tábor. És megette? Meg persze, mert tiszta vörös volt a fés, és néztük, hogy Ádám jól vagy, uh-huh, és így ezt tovább is. De rúca. Látom, ez egy újabb mennyit, de akartod annyit. Ez igen. Az nem jó, hogy te csinálsz, hogy két napig át akarod fogni. Jó, ez anyukám. Aztán majd figyelj, de meg én. Nem, majd aztán, mikor majd még egyszer van fel, lehet még egyszer, akkor majd mit csinálja. Az a karról, a nagy kabarról van. Hát a fűtés. Hát jó, fog majd a radiátor, milyen meleg. De nagyon meleg. Hát de tényleg nagyon meleg. Hát de nézd, itt milyen meleg az a radiátor. Hát de bevett. Fordjuk a kertmát. Csináljuk, hogy a kertmát. Én mit nem látom, hogy te csak tegyél egy kis. Nem mit nem látom. Nem, hanem ezt az őséget igazán. Mi azt a felte szeretni az őséget. De itt van, de lesz a fő. Tessék. Felke, szeretni az őséget. Én szeretem. Nagyon jó. Jó, meleg. Bemelegítem ezeket az át. Ugye, Dóri? Nagyon hát, hogy az egyébként, amikor olyan jó is van neki. Ennélkül nincs is jó leves. Na, kezdjük. Hagyarázz meg a tatának. Kérdjük. Az őszak, hogy nem szeretnék az ember, hogy neked az őszak, hogy nem szeretnék az ember. Mondom neki mindig, hogy kocsuk egy tenyután lesz, hogy ők jól legyen a legyen. Még tudom minden van neki, nem? Mondom, belerakott a kocsuk, amit jól lesz. Jó, erős. Meg kutya. Azt mondtad, hogy leves akarsz, jó leves akarsz lesz. Jó, nem jó? Finom, nagyon finom. Nagyon finom. Egyetek még gyerekek. Az atya olyan kis van. De jöttek. Hát kívülök is a sportom. Hát ez az, hogy ömlik csak melyek is sima lehetek. Jön a kevesebb és tek. Jön a kevesebb és tek. Na, ez a tek. Hát kevesebb soha leszek. Mikor tőztő? Soha. Szeretnél a vitaminok? Milyen vitaminok? Tudod mondani, hogy te öt fajta vitaminot. Nem szeretne, olyan sok vitaminot szeretsz. Hát azt a fejlő tablettát, nem? Nem van erős. Nem van, nem van nagy hatalma. Mit éreztél? De kenyő, kenyő. Tehát a titán. Hát csak egy kicsinek akarta venni. Örök hajmáltam. Van abban elég is, amikor a csak abból se sokat nem aztán egészség a vörös hajma, hát igen, magvető, utána elmúlik egy nap, másik. Egészséges a probléma. Elmúlt még egy nap, akkor is egészséges. Elmúlt még egy nap, te is egészséges. Akkor mindenki tárgyal le. Van még itt is. Gyuri. Ez olyan erős, hogy mindig. Farindani. Egy farindani. Annyira finom ez a fari. Nem baj. Nem baj. Köszönöm. Ferikém. Attila? Tati? Kompozó? Bártya? Dani? Miki? Hogy nem kér? Mama? Jancsi, kell te kompót? Kinek kell? Nekem lehet. Ani? Lehet. Anya, mi eszünk egyből? A technikai részét azt mondjuk, hogy azt kell. Ah, most sem. cserebbe che la giù. Igen, ilyen volt a táj, ez a hegyekben, meg a tertőben, meg jó, ide jó, hát már fél. Mert valami két óra lett volna ez az út, nem tudom, az a vonal, és akkor itt meg egy út lett hazárpítek. Na, én nem tudom. Látom, most nem merre amúgy. Nézd rá, meg ez egy. És mi abban voltunk, de nekem egy ilyen irányba kérte, hogy oda van. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, ketten voltunk benne, egy akár alig fértünk el, de így benne, nem tudtál, csak végig járni. Holnap nem gondoltam. Hát nem fél, fél, nem fértem. De nem tudsz állni, ilyen tömtünk, ezért mondjuk, ez már felhőben vagyunk. Az jó van. Az enyém vadonatúj. Az enyém vadonatúj. Nem, az már meg. Ki lehet vízi is? Addig zsűz hogy én megyek le, csak fél el van, hogy meg van. Ja, hideg a felé. Nincs olyan hideg. Hát, mikor volt a tél volt a brigdát, hogy tudod kifagyasztani, bejött a kalába. Milyen ide van? Most is bejött. Mi levegő hagytál, hogy tovább kell tettétek egy évben. Én levettem az ajtót. Azért nem lehet az ajtókat becsukni. Na, azért nem lehet becsukni az ajtót. Becsukat kinyílik. Minden a fejkel mindig van. Aztán amikor így, aztán gyorsan kell szaladni. Főtel, hogy nem így gyorsan szaladni. Nem gyorsan kell szaladni. Nem. Jó, most hát elkötözöm. Jó, van. Ilyen lehet, hogy kell szólni. Hát majd az lesz. Mondom, hogy tényleg nem közözök le, megfogyok. Fönnben még marad. Nem. A másik dolog az, hogyha nekem dolgom van, akkor nekem be kell menni. Hába kimész? Vagy kimész? Majd minusz 10 fok vagy. Figyelj, hát lefajt. Egész idő alatt nem volt bőszínű. Simán van, vince is, tusoló is minden. Várj, azt hittem, hogy majd kincsottam majd tusolok. Hát azt mondja, hogy belefogy a kaki. Igen. Nagyon sok folyni. Ott még nem fogyott. Jégcsapapon kívül. Jégkockák. Hát is a Rita részben víz. Igen. Na így van, főzött a kávét. Forró csokit. Forró csokit, jó mondom. Forró csokit. Nem, mikor kapok forró csokit? Neked elég a sok is tenni. Kóla, nem. De neked volt poharad, nem? Sok is lesz, hogy nagyon. Neked volt poharad. És mit hittem ebben? Kóla? Tudom, melyiket. Forró csoki lesz a kívánban. Ezt nem tudom, hogy megtenni. Mi? Majd egy ürülik már, hát van eleve. Forró csokoládé. Nóri, te tetted a kérdeporra? Sándor, milyen a forró? Hűlj a forró. Összekeverjük. Hát akkor te kisárt, most megéhetsz már. Nem van, rúgasztom, mert úgy olyan része van. De ne szóljál bele. Érted? De minden nap örökli engem basszol a gyerek. Érted? Most akkor én szólok, hogy csöndes, hogy én el, akkor mindjárt apa jön, hogy mi van, hogy gyerekem? Vigyék olyan Danika érted, hogy valami kis játék, mindig fő van a csalva, érted. Mi nem vették egy papírt? Csak homlik. Nem tudom, nem normálisan köpítsák. Igen! Nem tudom, mindig a felkép is van. És akkor ők elgondolták, hogy majd a szünetben kimennek, van az a szlatka kutya, az is van mellett, és akkor majd vesznek chipset. De ugye nem szabad elhagyni az iskolában. És akkor az egyik talán még meglátta őket. És beküldte az osztályfőnöknek, hogy ők kimentek. Igen. És akkor az osztályfőnöknek azt mondta, hogy 50-t leírják azt, hogy nem. Szökök el az iskolából. Én már leírtam. Háromszor. Miért tettél rá a kapitát? Ez a büntetés, hogy meg kell hírni, értve nem lehet még sokszorítani. De ez már nem az első büntetés. Valamit már tudod írni. Jó, a diszkókat tudod. A Úgyhogy a jó modellt. fratelik, mikor van, hogy bemaradt zárva az iskolába, több elment, elmondjuk haza, én meg a fiskálra elmert. Ketten voltunk nyolcadik, vagy negyedik. Ketten voltunk. Hozzad már ne filozófáljál! Ilyen kis olyant is hozzá. Tetszik is meg amaz is. Figyeltünk az ablakon, mikor jönnek a többi, mikor még haza gyalog az iskola. Aztán felnek még eszébe jutott, hogy ő is körülbelül ilyesmi, ami idős volt. Mikó, neki is le kellett írni 50 szó, hogy nem rúgdosom a torna terem ajtaját, vagy nyúlt. Mesélj el a pont. Úgyhogy nem mesélj. De oda a holáját. Na, Az a pánika, nem itt a Janot, te javítta meg a pálinkát, nem? Na mi van? Hát figyelj, ne hogy javítsd meg a pálinkát. Nem, már régen kikérdezik a szóval. Hát de jó, van, de várom, hogy még mozdulsz, nem mozdulsz, ha nem, akkor majd egyesek. Hanem a szem, az fölveszi a jelent, és az agy, egy gondolat. Hogyha nem, akkor megfordítva látnánk mindent. Chips. A szem, hogyha nem lenne, akkor az agynak nem lenne körülbelül, akkor nem látni. Micsoda nem lenne, de nem lenne. Nagy dikók, akkor nem lenne az közülbelül. Box. Egy főtő egyszerűen dolgozó. A Danika a ditkóvadász lesz. Ez a biológia. Tedd meg oda a mamáj. Ditóvadász. Te lesz a ditkóvadász? Igen. Olyan, mintha minden agyban dől. Igen, minden agyban dől. Tudom, ez a forral, érzed, nézed a forralat. Nyalog azon. Jaj, de diba vagy. Olyan vagy, mint egy csibi. Maradt a gyertya. A gyertya, nekem már nem kell válni, hogy is vagyok. Tiszta a főzapat, hogy el kell sikítani, hogy mindenki. Hol van a kapi? Kapi ott nem is tetszett, csak így két hónapig. Még mindig nem hogy hol a szemüdöket? A modern csajtól. Tesszük. Egy ilyen dzsingó. Tesszük. Tesszük. Tesszük. Tesszük. Tesszük. Tesszük. Tesszük. Három gyümölcs. Három gyümölcs. Hát akkor, amikor folyik. Egyetek még. Sütemény is egyetek. Ha Már folyik, ha már folyik. Ha nem is tudom, érünk rá, akkor nem, majd beszélünk valamit. Ha jó van. Én nem is kóstoltam meg a gesztinyét. Hát te kóstoltad a gesztinyét? Igen. Akkor mi állt nem értél? Egy én már lesz jön még így, hát háromszor veszek ma, aztán leszek már. Nem olyan kicsit tesző neki mindig, hogy jó lesz. Hát egy nagyobbat szegény. Nem, jó lesz, hát most érted, olyan, akkor olyan érted, akkor nem tudom más tenni. Olyan kicsit azt neki, hogy azt kell. Szerintem nem kicsi, hogy normális. Na, normális. Köszönöm szépen, nagyon tettem. Gyere kicsit, tessétek, ott a haban előtt megsétek. A máskor egy kazánból kifőtt 20 liter, az egy kamában azért annyi pálinkája van otthon, hogy valamelyik legalább egy 2000 liter. Nekem most is csak 10 liter megy. Már 10. 10 liter. Már mondta, hogy 10, pedig az nagyon szűke. Nagyon szűke van meg a 10. Azért, mert a visakot meg így látta nekem. Neki meg azt mondta, hogy 14, meg megmerítette, meg még ez a kicsi. Csalós, amúgy meg. Azért, mert az nincs megérítve. Ne nézd a Gyuminak a szemébe bele. Milyen személyén külös? Az olyában 900 milliliter csak. Nem ír, abszolút egy lát. Nincs 900 milliliter körül, az nem csalós. És a régi mindig úgy mondják, hogy van ráadás. Na, ah, hogy nekem most jó ez a pálinka, de csak rettent az a bűz, ami ott van. Valamilyen rendőr fejtve. Nem a benti, kint a rohadt szarszak. Jaj, a kinti udvar ne is meséljen, tehát az olyan cigányok kutya faszarozzá. De az olyan ott az itt áll a hajdaiba tart. Várjál, bent, az a vakkos. Mert ugye leveszi a vodkáról a zét, az kújakja. Az 15-nél szakija meg, de abban még van alkohol. És aztán ő kifőzi azt, hogy gondolod? Dehogy. Nem, azt kiengedi. Kiengedi, hogy megszakja neked, de ott bent olyan alkoholos, az a pára van, azt te szívod be. Most egy kis füsttel keverve. De nem, az ember azért nem úgy még a maga. Meg se kóstoltad a süteményeket. Olyan büdös lett a blúzom, hogy az előtte, hogy jó Isten. Nem bírok mindent, én ettem dugosat, meg ettem ízléssel. Most nincs. Egyébként majd mindjárt adok mutat, egyébként adok mutat. Nem, majd csak egy kinyíre, majd mindjárt adok mutat. Egyébként adok mutat, nem tudom, mint ilyen. Fűteszed. Én ma körtémet szerintem most nem kóstoltam, de szerintem most elbasztam. Nem tudom, mit meg inni, én még mindig. Mire van kiköpőzni. Az is lett volna kevés. Na most azt hiszem, hogy az ötöttem, négy, hajtát, három, toltat, sem. Nem tett az vele kívül. Hogy nem? Alvás, mindjárt. Alvás, mindjárt. Háromat adtunk. De én tudom, hogy ha 5 kg tudott beletét, akkor 4 szállítvét szállítvét bőt volna pálinkat. 17 biztos, hogy de ez akkor nem lett volna jó cukrumpálinkat. Nem, gondolom, hogy nem tudsz meg inni. Tudom, hogy ő mi mondta ennyire, hogy a... Tudom én, mi a baj a Gyulinak. Az a baj, ugye, mert mondja is, hogy meghalt neki fiát. Most ő neki már azt mondja, hogy ő neki már mindegy, ő neki már ez az egész élet, hogy leült velem beszélgetni, hogy ő neki mindegy, ő elege van. Főtejt mind kiadta Szabóknak, azt mondta, ugye? Mondtad, hogy kiadta, nem tudtam, hogy kinek van. Mindent az Irmának. Az Irmának. Ja. De hát jó van azért. A Tariéknak nagyon lemondja. A Tariéknak nagyon lemondja. Tudod, az unokák is olyanok, hogy nem hagyta rá, hanem az unokákon köröztül csavarja ki az asszony a pénzt a Gyuréből. Csináltattak neki központi fűtés gázra. Vett neki a autót. Hát a mindenek házra. Hát abban az ő hüvelyében érted, mondom, meséltem a tatárnak, hogy hagyott nagyon finom virspálinkát. Az egyik, a megkapodó nagyon rossz a felé. Hát valami kifőtt. Hát amit kifőtt? Valami kifőtt. Két tatika volt, de mind a kettő rendes volt, hogy hagytak pálinkát. Így adok, gyerekek. Azt a bispálinkát, azt elhoztam volna, csak kröstáltam már, hogy ez az Zibi is mondta, hogy ez az övé, az enyém. Azt a rossz pálinkát, meg mondom neki, hogy ez olyan rossz, hogy mondom, ezt ennél lehet megint, hogy akkor önts bele annak, amit kifolyt abban az izébe. Ahogy beleütöttem oda. Annak a cáfrének valami gebaszul. Na mindegy. Akkor bemegyünk, főz az Zibi kávét. Na most, idézőjel, hogy milyen alkalom a kávét csészel, hogy főz meg. Nem baj, banán mandarint eltaláltam. Azokat igen. Mit annyira higiénia? Nem fogja. Jó, kinyakottam így. Fogja. Nem fogja. Mindenki van a herbál. Herbál. Herbál. Ilyen üvegban, parék, meg minden úgy néz ki, hogy mocsárvíz. Ő mindjárt önti azt, hogy ő neki. Kinek? Akkor Gyuri rácsapítja az azt, hogy hagyjad már, de hát mennyit iszölte már? Azt mondja az Zibi, hát nem is iszok nagyon meg. Hát nem a fene, azt mondja Gyuri, ez már az ötödik. Akkor Zibi, Zibi oda tette, belenyújt, hogy a kedvolt így kell. Hát a torkomra azt mondja, úgy kaparja a torkomat. Zibi, mindig jó kedve van, hát aztán amikor Gyuri elmét, akkor megint. De amúgy is érted, ott abban a kis kócrányban van, hogy keveri pálinkát. Örökké keveri. Szemei mindig olyan izé vált. Nem is tudod, az az alkohol, gőz, meg minden. Ezt minden nap. Hát igen. Nem is tud ki józanat. Meg a pés, meg a pés. Mondom az atlanak, hogy ugye, ha megyünk haza, hogy megállt a rendőr, hogy fújjak. Hát ülek annyit belegít, hogy... Ezt amit akarok mondani, hogy ő nem is, ő mindig van jó kedve, amikor aludja. Érted? Akkor nézegessük ott a vodkát, ugye 14-15 körülbelül, hát volna ezt már megtört, amikor ezt mondom én, akkor elveszük úgy azt a vackot, mert az így fejtelnek. Oda teszem azt a literest. Hogy jön az Ibi, ráhondol neki. Még jó lesz ez, még öntsétek azt is oda. Beöntöttük azt is. Hát. De ő hozza vizet, hozza a vizet. De milyen vizet hozza? A csapit. A csapit akar egy dolgok. 5 literesbe hozza a vizet, keveri. Nagyon gyorsan keveri. Hopp, ott annyi. Most ugye annyi, nem annyi, de van baszva. Annyi. Gondolom, a pici beírjátod azokat a számokat, azon a mérőn, ami jön föl, ugye az így mér, mindig így jön. Hopp, mennyire akartad? Na ez annyi. Jó van, még egy kis vizet bele. Több, ugye már liter után fizetek. Na jó. Na, az egyik mondom, jó zsikerültek, amit az egykár vezettem, az jó zsikerült. Azt mondta, az egyik 21 év fél, az fogja a kárát, hogy még ebbe. Mondom, ne öntök már bele, olyan kell, hogy a fiamnak jó legyen. Meg akkor jó lesz ennek a fiamnak. Akkor már mérj így. Nem. Olyan gyorsan mérj, vagy, de, hogy nem látod, hogy távol a mérj, ugye a merítve, vagy nincs is szerint. Hát azért szokta ő, a bírom, hogy két tányra belemeríti, csak lehúzgálja, teszegeti, és akkor a playre megint. Az olyan, mint a borbinál vagy ott nyír, mindig csatogtas az ongod, mint a nyírnak. Ez egy basszik, ez nem igaz, mert csak csatogtas, akkor van a trimmerrel, mikor fülepben verő, arról hát azt jelenti, hogy nyír. Múlik az idő, aztán megy, pám, megkéri, tüzesség. Kevés. Kevés lett, mert mikor almát főzött a Gyuri... A Gyuri almát főzött, az nem főz másnak. Nem főz másnak. Ne főz másnak főz. Csak hogy viszi el az izét, cefő? Ő nem kiállott cefő. Hát csinál azt is. Mert láttam, amikor tele volt almával. De saját főzött. Jó üzlet ez a pálinka, mert egy, hogy mindig elbizony. Én éppen gondolkoztam, hogy az Erika vagy eladja, vagy meg vissza. Ott tagadja, érted? Nem is adja, nem is vissza meg. Nem, mindjárt reggel pénzítja. Ez mondta, hogy az Erika érted, hogy vagy meg vissza, mondom, azért van piros, hogy láthatja, hogy a Gyuri Éko hányan... Igaz van, hallod, igaz van. Hallod, láthatja, hogy vagy nem figyeltet, hogy a Gyuri Éko hányan mennek ilyen kisebb nagyobb üvegekkel. Sokan. Jó, ők is csinálnak. Sokan. Azért vett a Spediter almát, hogy érted, az mekkora üzlet, érted, eladja. Sokan mennek. Én láttam, hogy... Mink is, mikor ott voltunk, akkor jött egy csávóka, nem is tudom mennyit vett, másfél útra mennyit, 2000-esre fizették, azt nem is nagyon adtak neki vissza belőle. Egyik dolog a másik dolog, hogy ugye a nagy plastikába veszik ki. Érted, nagy plastikába veszik ki. Most odaadott neki itt van, vigyett, tárgyunk, farik. Csikinek jobban menne, mint a virágba, szóval. Őveti pénzt. Tellem, hogy az egyik én is tudom a pálinkát. Úgy kérdezik, az egyik árulni a pálinkát, mint ahogy kikittatok a korahón a bárba. Hogy a virág alatt ott van a pálinka. A pálinka tud, vagy virág? Pálinka. Egy csokor virág, vagy egy pálinka. Na mindjárt. Tojást úgy is úgy árulom, ne. Tojást úgy árulom, hogy aki vesz virágot, az kap tojást. Hát de most tojást nem kapja. Tojást nem kapja. Nem így jól összeg, vagy ott van a fal alatt, csak ahogy nincs a kotlány, mert az szép égéti van. Tojást mindig társadalmazok, mert nem tudok kikenni. Csak az, aki szokta vinni, az kap. Mert? Hát nincs tojás. Hát így csak a fejzét adja az áramot. A hónap legalább 100, akkor is eddig nem adja most a nyárba. Mindjárt 3 óra mostában, én tényleg kiszállottam, hogy ott azok aznap kerestek több, mint 25 ezinát. Most nem legyőzettem. Semmit nem csináltak, bazdmeg, csak a mondom azt, hogy az áramot adja, de azt is mindig mindjárt kész, nyug, kikapcsolja. Úgyhogy azért 15 ezer dinárt napi szintén kerestem, mert most főzik, mint a bolond. De nem csak most küldik, ott már nyár útra talán. Megjön a mennyi, és akkor utána. látta, az abból is már inkább főtt. Meg megjön a megy, akkor rögtön kell. Meg a tavasz, februárban is, mint a Szoti Máskó mondta, hogy a hűtőházban történt, kipakerolták, mert már a minősége megromlott neki annyira, hogy eladni nem bírták, akkor minden kettőt beteszik cefrébe. Hűtőházban törtek ki, daráljákhoz, drága. Vigyük be? Egy dugó. Egy nagy dugó. Nem, egy darás. Megkívja az Anikó, mi lett az Anikó lábává? Mit kipott meg? Dugják? Hát a lába fel. Lába, ott mi lett neki? Hát szüntetetnek közt. Hát ez az mely az orvos? Nem, már fogorvosnál volt. Fogorvosnál volt. Volt? Nem, tegnap előtt. Tényleg. Orvos is oda kezelték a fogát, azt aztán kitörött húzni, mert most megész van. Egy jó erővel legyél, hogy milyen ma szimpatikus. Magos, barna, portöccet talpatunk. Olyan vék, olyan finkább. Nem megyek. Többiek. Azt kezdett van feltűnt kérdésem, hogy a melyikeket szeretnéd, mert van ugye ezeket a, már úgy is mondják, hogy a bőrszínű szemét is. Afrikai legyen, kongói. Európai beállítottság, eszkimó. Teljes kávé. Félig japán, félig eszkimó. Csak olyan kell. Ez jó, ez ilyen tudom találni. Jó, ez? Csinálják a vasutat itt kent, egy kentukopaján csinálják a vasutat. Ide járnak a pékő, vannak ilyenek. Félig japán, félig eszkimó. Mind a szádon köptek, aki olyan. Félig japán, félig eszkimó. Minden az, hogy oké. Oda megy gondol, te vagy fényébb. De azt mondták, hogy nyom követi van a lábukon. Azt mondta, oké. Máme, ki mondta? Hát az igen. Kicsi. A Mihalszkó. Nyom? Nyom követi. Azt mondta, hogy ezek rabok itt, akik csinálják ezt a vasukat. Csak nem gyilkos rabok, hanem csak ilyen politikai, meg hozzá. Pedofilok meg ilyen. Ja, hát vattott a semmiség. Mondtam benne, hogy ilyen csizatálni. Mérkő érted a fölélemes a szépen, meg oda megyünk, veled. Oda mész szépen, mondom neki, most jössz, kau. Oda én kiránt ezt a pontot, túl jössz, áááááá. Rád a szanyit, ez nem jó. Következő. Jaj, de jó. Hát te is már tudom meg. Hát miért akarta így, ahova vitted a... Napogassátok, Jantit majd nősüljön meg. Tóldi testvéri, ahova vitted a legint, hogy nősüljön, hogy magos legyen, sportos tetsz alkatú. Még mi volt még a kikötésre? Hát egy arcs, az már úgy van, meg van nősüve. Az már nősüve nem volt. Az már együtt tényleg kész. Tapasztalatból beszélt. Vettem. Azt én mondom, tapasztalatból beszélt. Ja, de el akarsz menni fel a simi. Mit vagy? Hát, taj! De van. Addig még itt hány évvel vettek is együtt? Hát akkor még Jancsi, hogy belefér még egy pár év. Jönnek ki, jön. Lóra, lóra kezét. Hány éves a Jancsi? 27. Annyi, mint a papilla. Azért mondom ezt az eszkapultatást, mert azért a mi kapcsolat az egy kis más, mert ugye neki négy gyerek volt már 21 éve, ő 21 éves volt, amikor már ugye gyereket szült, akkor mi kapcsolatunk egy kicsit más, mint a gyerekeim gyereke. Ugye ez az egy olyan dolog, hogy akszoljon, akkor 21 éves korában volt gyereke, azt szóljon. Korán lesz nagymama majd. Korán, ha. Nem biztos. Az nem biztos semmi. Hát mi hát egyszer Birgi csak elszállja magát. Most nemrég beszálltam ki, vagy ötlöttem be, Az ember megtartik, aki mint a megfordiát homokulát, az folyik le az idő. Csak sokan nem gondolják azt, hogy ilyen az eleje meg a vége. A köztes időt meg jó kitölteni. Na most mindig azt mondja mindenki, van idő, várjunk, van idő, pedig pont az idő az, ami nincs. Úgyhogy milyen okosságot mondtam? Majdnem biztos, hogy van arra. Pont az idő nincs az, ami nincs, mert az idő elmúlik, azt mondja, idő mi most, vagy nem vagy idő mi most, mert elmúlik az idő. Én azt mondom, idő az van, csak okosan kellene kihasználni. Érted? Hát most egy pillanat ezzel, hogy ezt mondtam, csak más szavakkal. Érted? Idő elmúlik. Hogy töltöd el? Az A-tól a B-ig. Hogy töltöd el? Úgy, hogy írvad, amit csinálsz. Ne a végtelenségig használd ki magadat, mert az, hogy te végtelenségig kihasználod magad, nem tudja nem érték. Köszönöm. Hát de ha élvezi, amit csinál, a munkának a gyümölcsét, az ember akkor még jó. Ja. Csak amikor már odaér a végére, most elkezdett, ugye mink is elkezdték, mikor összekezdni. Ha elkezded előbb is, hogy mész, törülsz ennek, törülsz annak, törülsz annak, odaértem. Na, mi a passzom? Mind az utazás, azt mondják, megérkezni, hogy is mondják, hogy az utazáson a nagyobb élmény az utazások utazni, mint a végre megérkezni. Kicsit. Kicsit. Kicsit. Kicsit. Kicsit. Kicsit. Kicsit. Kicsit. Kicsit. Kicsit. Kicsit. Kicsit. Kicsit. Kicsit. Kicsit. Kicsit. Kicsit. Visszacsípjük a kis nekizomnak, ha visszapörcsítünk. Hát a darab csípésben épp a magyaroknál egy ilyen zöldséges árus, ami az almában, hogy mit jel, miket árus, megcsípte egy darab, 10 perc múlva meghal. De én nem vagyok allergiás rá, engem már csípett meg. Valós ilyen tűztem olyan mondja az egyik, hogy megcsipott a darab, bedagadt neki meg. Úgy, akkor letomja a vizét, csipjanak a darás, hogy bedagadja neki. Hogy jó, bedagadja. Na, engem is egy pár nyáron megcsipott a darab, a kezemmel is egyszerűen nem csinál. Rászállt éppet a darab, a kurva anyádat, de akkor még nem csipott meg, csak rászállt. Mindjárt fogtam, tisztelt. Én mindig a fülit, de ez már nyilván több éve is mindig lecsaptam, a fülit sítjam. Abba a pillanatban azért beugrott. Ízelem, hau, de fájt is meg, égett is, azt így le akarom, hogy utána nem volt. Tudod, hogy mit vannak most ilyen nagyon nagy ezek a sáskák? Igen, nagyon nagy. Nagyon! És nagyon csíp. Igen. Engem sem. Hát nem tudom, hogy téged mind csípott meg, akkor tudom, hogy mondtad, hogy vártam. Kukoricádokat vártam, azt a kurva életben. Tehát azok olyat tudnak csinálni, hogy ugye én is meg kíváncsi, hogy ezt kicsit megtisztálod. És akkor főízél így a karmai, még úgy becsavarja úgy a fenekét, azt akkor így a hangokat ad ki. De olyan félelmetes, érted? És azt nem bánt a máskülönbe. Máskor tatán kezdve mászok a kézsebben. De ne kelljenek tényleg a polgokra. De az tényleg már óriásiak. De most az idén nem volt. Nálad voltam. Nekem sem voltam. De ez egy sáskák vannak. De én nem kísérletenek, mert én fogom rögtön rögyük ráosztat van el egy gyerek. De a sáskát megintem minden. Tudod, ki szeretném bevinni a macska? Acska. Én bevittem a macskához neki. Én nem tudom, hogy rálépett, lehet, hogy aztán még egyszer fogalmam. Tudod, milyen jók a üzmetolóság, hogy nem jók, érdekesek? A nőstény a fázás után megeszi a hímet. Na, legebb is a fejét. De hogy neki kell így a protein a fizikhez, azt megeszi a hímet. De akkor leszedik a fázás, és akkor utána egy kézletet kell. Azt csinálom. Én mondtam a mesélyát, hogy azt kellene, hogy megmondom. Ah, hogy időre jövök. Jól kijönni végig. Ez kényelő. De olyan rövid időre jövök, szinte nincsen időségére. Nem csináljuk azt, hogy... Hogy? Nem tudom. Azt is ezek ő tudni meg kikülhozni az agyunk ide. Na, ezt akartam mondani. Szóval azt is hogy ahogy csináljuk azt, figyeljál, azt mondom, hogy most ezt összeveszögötted, elpakolom ide. Ne, elpakoljuk oda mindjárt. Akkor pakoljuk el, jó? Na, mindjárt elpakolom, de a Matyő úgyis küldeni nektek is. Mi kérnek is tartákba Dóra, ti vagy eddig grafikkal a garázsban a sütiket? Mert most itt nem nagyon fél. Betélsz? Hát jó. Akkor már nem hittem a másikat, nagyobb. Jött? Bocsánat? Azt mondom, hogy felhúzunk a vélátot. Igen, és akkor most van. visszarak. Jól venni, ne teszed be. Figyelj, azt venni, azt szerint, hogy teszünk le. Az is van, az egy szobacsalat lenne. Igen, de van a másik szobacsalat. Másik. Igen, ahhoz a majd a felesztére. Nekünk is van ilyen albino kis zépapagány. Tudod, már fehér, meg volt nekünk be egy kis ilyen albino kis, az a hullámos papagáj. Aztán van is videó róla. Fehér, piros szemet, nem? Meg van a sárga, piros szemű. De hogy albino, sündésznó? Hát ilyet még nem láttam. Sok nem, az asztal, kérdés, arra szoktunk rá lehetne fordítani. Sok kis sündi volt. Egy olyan fehér volt, mint volt egy a három, így ahogy és érted, fogtózta, simogatgatta a tüskés volt. És nem szól. Ne, rakd az asztalt, csak úgy rövidbe teszik a padban. Csak egy padot szedtünk ki, nem kettőtől, az azon a helyén. Az asztal volt ki ilyen. Nem, az asztal, de úgy menni volt. Hozod egy kis terjét. Akkor mondod neki, csönd? Nem, ő mondja, hogy csönd, és nem szól semmi. Na látod, mi ellenes kis állat. Akkor csendben kimaradni, ha te telefonnál beszélsz. Okos kisvár. Kis madár. Nem, mások a... Igen, a székek fúrtak felemelve rá. Az ott volt a szék. Igen, és rakjuk be a falat, és megérve a széket. Nem, ami is hát a... Mi az asztalt, csak ott... Nem, még ott egy... Thank you. Olyan, olyan utálatos, hogy Figyelni kell, hogy mit is mond. Mit csinálsz? Igen. Hogy vagy? Hallod, mondod, hogy hogy vagy? Aranyos kis madár, csak látnál, hogy ilyen. Hát nekik közükkel. Olyan jó kedvet tud csinálni, hát egy amikor így elkezd karatyolni, akárhány szó hallod, én mindig elnevetem magamat rajta. Nagyon ügyes kis állat, minket. Nagyon ügyes. De szóval ezek főm alatt nem tudok felni, de most nem tudok. És papagál csak ilyen kicsit ilyen koncsala izéje. De ilyen, előtt teszem, hogy ez is ilyen zöld papagály. Barcelonában az utcán galambok helyett papagályok repkednek. És ott így szállnak a papagályok, meg ugyanaz izért cintornak. És ott mindenhol ilyen papagály van, és ugyanúgy csoportos is szállnak hasonló. És lefotóztam, mert ezt találtam meg, mert ugye zöldben, most keresd meg a papagályt a zöldben. És akkor lefotóztam, és akkor vettem észre, de valami retardált papagály, mert még furán is áll a csőre. De Varszában ez, ott ez a normális, hogy nem galambok vannak, meg nem tudom, merevek, hanem papagályok vannak. Pedig ez tényleg egy olyan kis semmi madár, mert venni akarsz, hogy a legolcsóbb fajta madár, amit csak itt lenni, azt nem lehet tanítani. Egy kis türelemmel még, kis jobban én is mindig a konyhán vagyok főzőm, így nem tudom, beszélgetek azzal, hogy egyszer csak elkezdett cuki madarazni. Mondom a fejnek, hogy mondom, hogy beszél a fejnét, azt mondja, beszél. Hát gyere, hallgass meg, hogy itt volt a és aztán végül csak azért, hogy beszél a madár. Hát de milyen szépen tudja mondani. De még úgy kézelőd, mi sem a kutya az egy kicsit, az kutya az, de a kutya érdekesen jön ki, de azt is mondja. Hát azt is mondta, azt is hallottam, az kutya. Az kutya. Hát a Viki megvédett a ideig, közben nem unatkozik. Most ez, hogy vagy, ezt a nagy azt mondja, hogy Brita, hogy vagy. Azt mondja, hogy szia, de így mondja, hogy szia, azt mondja, hogy tanítatok. Nem, hát csúj, Csúly. Ja, tényleg? Mi lesz? Elhozta Attila a izét, ezt a pendrive-ot, hogy mondta meg. Átlás, és akkor már rajta lesz. Na nincs? Tehát neked egy adást? Csak? Mi az milyen jövök, addig nem veszkodott ki, de a gépet, ezt akkor fönn már sorod? Vagy... Én is adok egy fel, egy anyának főmásolom én. Akkor elviszem azt, amit magunkra másolom. Akkor mondta, hogy a gyors, hogy én vagyok. Szerintem a nyílő. Akkor azt mondja, jó, akkor... Azt mondta, hogy csak néz az ember, nem szól semmit, és semmi gyereknek. Sem, csak így néz. Te kapcsolatod be a frissítésnek? Nem, az frissít magától. Ez akkor végre lehet, hogy nem is az a köszön. Hát ott a kilóg, kilóg, meg minden. Akkor elmények jól lenni a gólék még így kezdeni. Mi van rajta a házat? Frissíti mostan. Meg a talpak az alatt. Fényképek vannak rajta, meg akkor nézni. Nem ilyen fényképek. Rajta napázom, Kubin gyerek volt. Hát, frissíti most a rendszer. Thank you. Hát nem, nem is érte, hogy az nem teljesít, mert van a tisztáját. Vagyat meg a margarin, nem, mert... Ha van, tejből van. Bármi, ami tejből van, vagy tej, azt nem eheti. Tej, cím, margarin, vaj. Túró, krimtúró, mit tudom én, joghurt, sajt, sajtkrém, ilyeneket nem. Bármi, ami tehet, tehet szármedék. Ezért ilyen sok is ugye neki. De nincs egy csak tudom, azért mondom, hogy ezen ilyen csoki, hogy ha van lehet, csak hívja az is tejből. Akkor te mit szoktál neki vinni, mikor elmit erre semmit? Mert nem mondja korom, hogy lehet ilyen kukat. Hát mert hogyha most mindig vinnék, akkor már nem tudnám vinni a csoki valamit. Annyira nem. Még mondom én neked, nem kell, hogy a Jancsi mit hozzá én. Na mit hoznak neked? Mindig, hogyha vissz valamit, akkor olyan szint tegyél, hogy ilyen hagyma, vagy olyan hagyma, vagy ilyen mag, vagy amolyan mag. Jó, hát nézhetek. Nekem csak ilyesmit hozzá, hogyha valami húsvét, vagy ilyen zacsi magból, különleges valami hülyeség. Én nem ígérem. Ne, hogyha valamit akarsz, akkor ilyen hozzá, én nem ilyen hülyeséget, jó? Mert én nagyon szeretném a magvakat. De olyan olyan magadra gondolsz, amit el tudsz ültetni, hát és ilyen világ van, hogy az. Hát nem, azt mondta, hogy magvak, akkor olyan magvak, amit meg tudsz enni. Ja, nem olyan magvakat gondoltam hozzá, de majd találsz ilyen magvakat csak. De az ugye, azért nem ígérem, mert hogy egyikor megyünk, akkor olyan boltba szokunk néha bemenni, hogy ilyen élelmiszerboltok, nem mindig vannak ilyen. Igen, de nem mondom, azért mondtam, hogy ezt a véletlenül majd találkozó ilyesmivel. Én nekem csak ilyen is mit kell. Ki fog nőni egy kókuszpálnak, gyutlarokban? De kókuszpálnak ne hozza. Hát másolta, azt hiszem. Nyilván nem fogjuk megvenni, hogy mégis szart. Ha megvenni, és akkor utána átmegyünk. De ne többek fogunk a hallgatásban elvárni. Hát másoltam? Hol másoltad neki? Délen. Délen. Képek, sírkosabb sírkosabb. Nézzenek meg a fotókat. Ez nem képek, ez videók is. De mindegy, nem baj. Minden rajta meg. Na mindjárt, várja. Várja. Tehát a tudomásra szemkézik el. De az úgy az a világban. Nézd már meg, milyen egy úgy. Csak elraknak. Igen. Na, hát ez még tudod, mikor volt ohohó, mikor egy csót voltunk a lalihintra. Ez milyen lalihintra? Ez a konyha. Az a szekrény, az az. Ez így, hát ott a mama, ott a tata, az ott vagy te nem, ez itt anya. Rá kell körben a tévére, akkor bírjátok látni. Teri bárki. Rá kell tenni a tévére. Hát ezek kicsik vagy, nem tudom hányan. Ja, értem most már, ez a kicsiké. Ezek ti vagytok? Nem igen, volt. Most már látom én is, hogy... És nem tudom, hogy ez mit volt ki. Jó, régi lehet. Még tehát én még gyerekek vagytok. Anya is fiatalnak néz ki. Még a bot, anyu is nagyon fiatal, nem? Igen. Hát az anyu meg az rossz. Ez úgy van, ez a rossz ház. Ez nem te vagy, anya? Nem biztos, csak kérdezem. Nem. Ja, én nagyon ismérnám, amikor volt. Jól ismérnám. Ez az már te vagy? Azon már igen, Börzsinyére még a... Pista Az az öcsém lesz. Igen. Kutya. Igen. Az az édesanyám. Az is mama. A tata. Tata. De ez hol volt? Nem, pedig valaki hasiljában van nyelvnek, nem? Nem. Nem. Nem. Nem tudom, hogy ez lesz, szerintem igen. Nem tudtam a magányi kövét, csak hogyha... Szerintem nem. De nem kövér a mamma. Ők vannak tűnik szerintem. Ezt tudod, hol volt? Ők itt építették az új istállót. Menj csak vissza. Ez az istálló lesz. Látod is? Ez az istálló, amikor még nem volt befejezve. Nem? Itt, ami van. Hát itt van a... Itt van a mosdókutya volt? Igen. De ez meg van fordítva, ez a kép. Tehát ez az istálló, ez ahol a tehenek voltak, nem? Az vannak, voltak, vannak. Ezek meg a bikák. De ez pont, hogy a kivéző, ez pont fordítva, mert neked van... De hogy tudta így fordítva lenni, vagy hogy van ez? Lehet, hogy fordítva lenni. Biztos, hogy nem lehet, hogy fordítva. Hát azt nem tudom, hogy örülöm beszélni, hogy nem fordítva, nem lehet levenni. Tehát a felítést ezt nem tudja máshova tenni. Mert hogy ez így most már akkor ismerős, mert ez még mindig itt van, ugye most itt van a kutya. Hát de ez is, ami kutya. Mert nekem ez az ablak is, ez az istálló ablak. Mert nekem ez volt ismerős, ez a hátsó betonfal, ami ott van hátul betonfal. Igen. Csak a maradéka nem volt ismerős. Hát igen. De pedig ebben is, mert visszatelénék. Hát igen, mert ez tovább nincsen. Nem, arra. Nincs tovább, nem. Ez itt van. Ma. Ez 1985. De akkor jól, mert ez Lali még lehet, ez el is nevezte. Topolya. Nem azt szeretem. Ott lesz a... Nem én, ez így. De még nagyon fiatal. Ez a dolog, amikor a kéri kicsit rajszik. Ez én vagyok még anyukát. Nem már. Komolyan. Ha nem látod. Opa! Hú, de vékonyak vagy. Ha nem az, hogy vékonyak, de fiatalok. Jesszus, fennem. De? Hát te azt hiszed, mi sem... Voltatok fiatalok? Ezek is mink vagyunk. De hol volt ez részé? Sípos Lajos. Oda van írva. Szerintem a tágyinnek az a fenyér utca volt. Nézzék, azt mondja, hogy nyílt Sípos Lajos. Lehet, hogy ott voltunk. Ha majd vittünk volna hazafelé, meg kívüljünk Patkóba. Látod ott az a fonal, amit hoztunk a tanul. Igen, megvan. Amikor ott voltunk egy cél, igen. A Laci is ott volt. Ja? Hát nem, hogy esküvő nem volt. Valószínű, hogy esküvő nem volt. Nem, akkor voltunk. De hol az anya? Alszik. Hát. Gyere, mama. Gyere ide. Aztán a valóságot még a sírkosztat. Milyen fiatal nem tudom, ugye? Ezek milyen képek? Ami a pendrive-on volt. Gyere, mama. Gyere, anya, ülj le, de nem látod, hogy itt van. Nem, oda menni. Jó vékony voltam, mi? Igaz, se volt. Nem volt jó fröcsüket csináltattam ilyen köntörre a hajónak, ugye? Valahol a sützsüt volt. Apa, nem értem vele, látok a leg. Tatának mindig ilyen hullámos haja volt. Látod? Mm. Ó, meg a két kislány. Nagyon jó, hogy egy két kislány. Én nekem is az én képen. Nem te ismered a párat, Anika? Jó, ezért. Vagy ismered a párat? Igen. Itt a anyának a szája, szájtartása, az teljesen a tata szájtartása. Pedig a szájtartása, hogy teljesen a mamának a szájtartása. Nem is bátyám, senki sem hasonlít. Ő most hasonlítatott el. Akadálom. Peti bátya az egészségedre, látod? Az nem a Peti bátya. Nem. Az a Lali. Az a Lali? Igen. Lali. Óha. Hát aki nem vagyok maradva. Na és ez egy kiklehet neki. Hát ez már nem ismerjük. Jesszus, Ferdinus. Na, tudod kicsoda? Ha persze, na, hát én azt mondom, hogy na, menjünk már vissza. Jancsi, tudod, ez kicsoda, hogy közé itt a buszok. Én nem tudom, hogy buszok valami. Szösi, tudod? Pedig két sípom is volt. Nem, ha, hallod, ha jó emlékszed, te nem akartál sose fényképezkedni. Lehet. És ezt tudod, Attila, kicsoda? Milyen aranyos kisgyerek voltál? Zsigis nagyobb voltál, mint én. Nem állj ma vettem, mint én. Ne is ezek picurka. Az valami sít is kicsa, nem? Nem tudjuk, hogy ez a Danikó. Ez még az emese, az Anna, meg a Jancsi, tudta? Nagyon kis tündérke ott a balságban. Na, most hát tudod, kicsoda, kicsoda? Emese, Attila, Jancsi, Anikó. Ti még akkor nem voltál. Ők lábhatáros. Gondolatos. Négy osztályára. Négy meg a. Nézem, milyen kizárványos kislány volt. Most is oszi haja van, látod. Hát a hajad az most is tök jó mondjál, mint akkor. Csak olyan aranyos volt. Meg a vecú. Ez nagyon aranyos kép volt, ugye? Annyi is vagy most. Az a régi ház, nem emlékszel, hogy cülája? Na, itt már nem vagyunk aranyosak. De hogy nem. Én mindig szerettem az én kis tesóba. Kis humicára. Én is úgy szeretném a humicárokat felenni a humicára. Négy osztály, egy fejár, de nem volt a humicára. Mami, csörög apám. Meg a szülike. Meg a tata, meg a mama. Nem? De. Az az öcsi bácsi ott van. Megyük a hideg, nincs hülye, tizen, negyedik, kétig. Édesanyám van. Lucsi bácsi. Ki? Sipos mama, meg a Sipos Peti. Meg én. De milyen szép haja volt édesanyámnak, hogy ilyen? Na, ez a Lucsi Peti. Kis rosszaság. Rájöttünk, hogy ez itt van kint az udvaron, csak meg van tükrözve a kép. Meg van borítva. Meg van tükrözve a kép, hogy ez a régi, ez az a listáló, ahol ugye a bikák voltak. Az a listáló, ugye az, ahol voltak a tehenek. De hát, hogyha kimész az udvarra, akkor nem így látod, hanem pont borítva látod. Na hát ez... De az a... Szállás. Nem mondott anyja, nem? Nem? Szállás. Nem voltam, hogy ilyen gyerek. másik, ez az a pendrive, és mikor adott a ilyesmire eljutott. Hát ez megszer a két külzővel, nem? Igen. Apa, anya, ott van a... Amit meg az Anikó. Anikó, Laci, hát te meg a Miki bátyja. Még itt egy mama. Még egy mama. Én meg a Lali. De ott már véletlen elvinnék itt katalányt. Főtalálna egy-kettén meg állt, nem olyan sokat körülök megjegyezni a bírva, lámatkozóra, meg ilyeneket. Tatar zubakátka. Attila, Tatar zubakátka. Igen. Már látja. Nincs, hogy szemessel. Szerem volna. Jön a kapja, szíve. Felike, felike. Hogy csodálkozom, hogy van egy imádatos van. Úgy bánom. Na, ez nem tetszik. Nem adom volna, hogy mennyi. Rának meg a kocsiák maga. Zélyában mondod, hogy te azt mondod, hogy Tata sógora, a és akkor úgy ír az emlékeimbe, hogy ez a mamának a ugye, itt van a nekem is a hele világ mindenfelé. Ezek a szárosok. Jaj, ezek még a kapicik. Mint a kicsik voltak a szárosok. A pajti meg ahogy hívják. Köszönjük? Ez sem majd felvétel. Nem. Meg a cicány. A szépet voltak az idén, nem szépet voltak. Nem azt nem tudom, hogy a baj, amelyik volt őket. Mind a két kúzsuska. Nem is voltak a kúzsuska. Én tőle voltam. De fölül normálisan, hogy ne legyen olyan izé, Benne van a később büszkeség, az biztos. Jancsi, van egy jó kép? Na várjál, na tessék. A fejét. Na mi tesszük? Mikor fogja volni? Ez mikor készül? Muzi. Melyik fogja a farkat a wow! És egy fejtél, vagy? Igen. Hát ez sem a hót. Mikor még kimetedek fejét. Máté, Péter, de nem hiszem, hogy Zorán, de nem tudom, hogy titeket az mire érdekelni. Szóval nem, de Topolyó Józsa szálltuk, videó család kibúgatni. Hú, akkor van jó. Thank you. Ecco, sono andata sana. Vediamo perché è pilato. Non è chiamato. Vieni papà. Vito morto. Direi vita. L'ambito c'è. Ah, si portato a mi cuovarlo di casi. Si portato a mi cuovarlo di casi. No. No. No. Quindi? Quindi, mi rotto. Ma si c'è un costo. No, non ci parlo. E non è l'unico. Non è l'unico di genitori. No. È solo. Vuoi dire le etichette? No, lì, il pendrive. Ho detto, dottore, non fa mai l'unica. E sono stati detti che so come che ti chiede, che so come sono l'unica. Da sempre. Io non so. Se niente, vuoi trovare a fare? Prima di essere attivato. Mi aspetta anche a te, quando stai. E tu anche a te, beh. hogy én nem emlékszik rá, hogy helyet monikázott volna neki. Hát neki nem megmonikázott, de én tudom meg. Azt hittet rá, hogy sor neki, meg volt neki ilyen gitárfélyes, meg monikázott. És mindent tudott játszani. Jó. Nagyon rendes a pósoló, nagyon rendes. Nagyon rendben. Csak átadom a máson, anyáson. A mondta, hogy nem hoztam volna. Megvesz neked is egy kivettokat, mert akkor elviszel, nem mondja, hogy nekünk is fel. Vagy aztán mutatta ilyen bemutatást, hogyha befejezed, akkor mi lehetsz? És erre azt mondják, hogy soha tudsz, hogy is hívják. Cinezni. Cinezni. Igen. Mert tudom, mi a cinezés. Forrasztás, akkor van két az a széken, meg fogsz is, akkor jó, valam. Jó, jó, jó, eddig most már érekel, hogy forrasztani akkor. Jó, az úgy oké. Így az állomnak is, hogy van rajta. Itt nem tasszak. Dén van rajta. A dén nem jó. Ez az egész sírvasos tárt. Katának akartam mutatni. Kata nézd. Mit mutat? Kontrázom a két. Na, látod, fordítva van. Mi van fordítva? Na, nem ott van. De te vagy. Mi maga, hogy is hívják a... Ez is te. Ez meg a mama? Az meg a mama. Az is te. A lalikán fénykép esze. Gondolom, igen. De ugye ezt nem lehet megfordítani, mert ennek nem kell. Fordítani. Lehet, hogy amikor átrakta a számítógépre, akkor azt, hogy ő nem a sobba. Hát, hogy valaha. Az a sobba találkozott. Hát, hogy csak. Hát, hogy még most át, mert fordítani. kérdezsz meg. De nem minden. Tehát te nem is ott állsz. Nem mondja, hát a meg vagy sem miért a mennyiség. Tehát a tök nagy feature, mert ott így berakod, a másik oldalon a USB-C. De tudod, mennyire szar? Mennyire szar? Mondjad! Thank you. barátomat akarsz kivinni, végig a vizébe. Sok van? Finom. Szóval még így is lehet kapok. Még így is lehet. Az paprika. Nem tudom, te mennyire szereted a paprikát. Lecsó, szeretnéd, azt hallani. Azt tudom. Lecsóban jó. Ez mind zöld paprika, meg piros is lesz egy kicsit fagyott. Mi? Nem a... Mi szóval szeretik a szárát? Nem a... az előtt elvon a bort, mert nem... Paprika szaga van, amikor kakilnak, vagy csak nem. Nem, hogy... Nekik mindig át kell menni a határon. Megmondom nekik, hogy nagyon kell adni nekik belőle. Na. Nem kell menni a határon. Azon a csomóparon, egy 5 kiló paprikát szabad el, hanem ő mondja, hogy megnézem már a Azt hiszem, hogy valaki ezt valaki valami. A baj, hogy ez az, hogy a A bicivel jöhet vissza, értem? Vannak ilyen gyászott tartva, hozzá már egy kettőzik szívesen.